ہمارا سیرت کا موضوع چل رہا ہے جس میں آپ کی جدوجہد اور اس میں دعوت کے تین درجے، انفرادی دعوت، اجتماعی دعوت، عسکری دعوت، مکہ مکرمہ کے 13 سال میں سے 10 سال انفرادی دعوت چلی ہے، کیونکہ اجتماعی دعوت چلانے کے حالات ہی نہیں تھے. ایک بیان اجتماعی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہوا، اتنی ان کو ان کی پٹائی کی گئی کہ جان جانے کا خطرہ ہو گیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اجتماعی کام شروع ہوا ہے، لیکن مخالفت پھر بھی اتنی تھی کہ چلنے کے حالات نہیں ہوئے، یہاں تک کہ ہجرت کرنا پڑی. ہجرت کے بعد میثاق مدینہ، یہ معاہدہ جب ہو گیا یہود کے ساتھ امن کا، تو اجتماعی دعوت کے لیے فضا ہموار ہوئی. مدینہ منورہ کی زندگی میں اجتماعی بیان ہوئے ہیں، اجتماعی دعوت ہوئی ہے، آزادی سے نماز پڑھی گئی، مسجد بنی، یہ سارے کام شروع ہو گئے. اسلام کا بنیادی طریقہ کار تو امن و امان، افہام و تفہیم، صلح و آشتی کے ساتھ حق کو، نیکی کو پھیلانا. لیکن ہمیشہ کے لیے عسکری دعوت کیسے کہتے ہیں کہ جب جاؤ دعوت میں جنگ و جدال کے حالات آ جائیں. وہ کب آتے ہیں؟ وہ کبھی بھی مسلمانوں کی طرف سے نہیں آتے ہیں، وہ کفار کی طرف سے آتے ہیں. کیونکہ کافر جب دیکھتا ہے کہ میرا جھوٹ، فریب، دھوکہ، ظلم کا نظام اب ٹوٹ رہا ہے، یہ ٹوٹ جائے گا، میری سرداری ظلم پر قائم تھی، اب ظلم ختم ہو جائے گا، پہلی سرداری جو تھی وہ جھوٹ پر قائم تھی، وہ ختم ہو جائے گا، میری سرداری پرائی زمینیں غصب کرنے پر تھی، یتیموں پر، غریبوں پر ظلم ڈھا کے اپنے لیے مال دولت جمع کرنے پر تھی، یہ چیز تو ختم ہو رہی ہے. تو یہ تو حق تو، یہ تو دین پھیلنا تو نہیں، یہ تو میرا خاتمہ ہو رہا ہے، میری سیادت قیادت کا خاتمہ ہو رہا ہے، میری لیڈرشپ ٹوٹنے والی ہے. اور اس جاہلی نظام کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، ان کی بے کیسیت تو جھوٹ فریب دھوکہ اس سے بنی ہوتی ہے، ان کے شکرانے، ان کا مال ٹال اسی سے آ رہا ہوتا ہے کہ یہود کے بارے میں مالدار آدمی آتا تھا، وہ حکم پوچھتا تھا، اس کو ایک طرح بیان کر دیتے تھے پیسے لے کر، غریب آدمی آتا تھا اس کو دوسرے طرح بیان کر دیتے تھے. کبھی غریب امیر کا جھگڑا ہوتا، تورات پر فیصلہ کرنے کے لیے آئے، آیتوں کو چھپا کر ترجمہ ایسا کر کے پیسے لے کر مالداروں کے لیے فیصلہ کرتے تھے. تو اس سے ان کو بھی اپنی سیادت قیادت ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ کفر اور باطل ہتھیار لے کر لڑنے کے لیے آگے بڑھتا ہے. یہ انگلینڈ میں میرا بیان تھا، کنگ کراس کا دھماکہ ہوا تھا، میں پہلے بیان کے لیے بس سے بیٹھا، لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب بیان ذرا خیال سے کرنا، احتیاط سے کرنا، خاص طور سے جہاد کو بیان نہ کرنا، یہ ہمارے لیے مشکل حالات ہیں. میں جب بیٹھا تو میرے زبان پر شدت سے جہاد کا بیان ہی جاری ہو گیا. ایک ہم کوئی تیاری کر کے لکھ کر وہ بیان تو کرتے نہیں ہیں. تو ان سے میں نے سوال کیا کہ ایک آدمی ایمان، آخرت، حق، سچائی، انصاف، خدمت، دیانت، امانت، عاجزی، تواضع، اس چیز کو پھیلانا چاہتا ہے. اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں، ظلم، بدعنوان، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی، یہ ہوگی. اور پھر وہ آگے اسلحہ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تیری اس ترتیب کو، حق انصاف والی کو آگے بڑھنے نہیں دوں گا. تو اب تم بتاؤ کہ حق والے کو پیچھے ہٹنا چاہیے اور چپ ہو جانا چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے، اس کے آگے ہتھیار ڈالنے چاہیے، یا کمر باندھ کے کھڑا ہونا چاہیے؟ کوئی اس کا جواب مجھے دے. تو کوئی یہ جواب دے سکتا ہے اس کا کہ نہیں، وہ ہتھیار ڈال کر بیٹھ جائے اور ظلم و دوان، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی وہ چالو رہے؟ جب کسی نے جواب نہ دیا، میں نے کہا اس کو جہاد کہتے ہیں. تو اب آپ بتائیں یہ جہاد حق بچانے ہے کہ نہیں ہے؟ Is it justified or not? کیا یہ حق بجانب ہے یا نہیں ہے؟ تو کوئی نہیں بول سکا کہ حق بجانب نہیں ہے. میں نے کہا اسی کو آپ کی سیڑھی جو بیٹھی ہوئی ہے رپورٹ کریں حکومت کو. اور حکومت اور انگلینڈ کا آئین جواب دے مجھے اس کے بارے میں. تو اس لیے تین جو بہت نمائندہ جنگیں ہیں مسلمانوں کی اور کفار کی ہوئی ہیں، بدر ہے، مدینہ مکہ مکرمہ سے 280 میل کے فاصلے پر، اور مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہوئی ہے. کون چڑھ کے آیا ہے؟ کافر چڑھ کے آیا. غزوہ احد مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر، اور مکہ مکرمہ سے 300 میل کے فاصلے پر کون چڑھ کے آیا ہے؟ کافر. غزوہ خندق مدینہ منورہ سے 7 میل کے فاصلے پر، اور مکہ مکرمہ سے 307 میل کے فاصلے پر کون چڑھ کے آیا ہے؟ کافر. تو تینوں بار جو ہے جارحیت کر کے کافر آیا، اس بات کے لیے کہ اس کا جاہلیت کا نظام، اس کے ظلم کی ترتیب، اس کے فریب کے نقشے اور اس کے جھوٹ کے منصوبے وہ ٹوٹ رہے تھے اور اسی پر اس کی سیادت قائم تھی. تو یہ دعوت کا عسکری پہلو ہے کہ جان لڑا کر انبیاء علیہ السلام سے صرف کہتے نہیں ہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو کرتے ہیں اس کو پھیلاتے ہیں، اور جس کو پھیلاتے ہیں اس کے لیے جان لڑاتے ہیں. اور یہاں تک کہ حق کو نافذ کر کے چھوڑتے ہیں. اس لیے جب تین جنگیں ہوئی ہیں تو تین جنگوں کے بعد اس بات کا فیصلہ ہوا کہ اب جو ہے یہ فساد کا مرکز کفار نے بنایا ہوا ہے مکہ مکرمہ کو، اور روز روز وہاں سے چڑھائی کر کے آتے ہیں، تو ان کی خبر لینی چاہیے. تو فتح مکہ کی جنگ جو ہے یہ پھر مسلمانوں کی طرف سے پیش قدمی ہے. آپ کی پیش قدمی کی جنگیں ہیں، ایک غزوہ ایک فتح مکہ ہے اور ایک غزوہ تبوک ہے، یہ دو ہی ہیں. فتح مکہ میں کفار کا وہ اہم مرکز جس سے اتنے بڑے بڑے لشکر تیار ہو کر حملے کے لیے آئے، اس کو آپ نے آرمی کی اسٹریٹجی کے ایک اصول پر فتح کیا. اسٹریٹجی کہتے ہیں ترتیب جنگ، ایک ہوتی ہے اسٹریٹجی، ایک ہوتی ہے ٹیکٹکس. اسٹریٹجی منصوبہ جنگ، اور ٹیکٹکس طریقہ جنگ کے آمنے سامنے کیسے لڑتے ہیں. تو اسٹریٹجی جو ہوتی ہے تو یہ ٹیکٹکس سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. کوئی فوجی ٹریننگ کیا ہوا بیٹھا ہو تو اس کو میرے جملے کو سمجھ جائے گا. جو منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ طریقہ جنگ سے زیادہ اہم ہوتی ہے. آپ نے ایک اسٹریٹجک پوائنٹ پر مکہ کو فتح کیا ہے اور وہ ہے سیکریسی، اپنے منصوبے کو خفیہ رکھنا، اخفا رکھنا. آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، ٹاپ سیکرٹ کے طور پر سوائے چار خلفائے راشدین کو، دو چار اور آدمیوں کو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پروگرام ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں. اور مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ حکم دیا ہوا تھا کہ جو آدمی ہم پر سے گزر کر مکہ مکرمہ سے جا رہا ہو اس کو گرفتار کر لیا جائے اور اپنے ساتھ رکھا جائے، تاکہ ہم پر سے گزر کر کوئی خبر بھی مکہ مکرمہ کو نہ پہنچ سکے. صلح حدیبیہ کا معاہدہ ابو سفیان توڑ چکا تھا، اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، معاہدہ توڑ چکے تھے مکہ مکرمہ والے. ابو سفیان جو ہے ماہر ترین سیاستدان تھے، جس دن معاہدہ توڑا تھا تو وہ ہر روز اونچی جگہ پر چڑھ کر ساری وادی کا سروے کرتے تھے کہ کسی دن میں ہم لشکر آ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے. جمن کا معاہدہ صلح حدیبیہ ہم نے توڑ دیا ہے. ایک دن جو رات کو نکلا، اس نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ نے فرمایا کہ جتنے زیادہ چولہے آگ کے جلا سکتے ہو جلاؤ، کیونکہ دیکھنے والا آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک چولہے پر دس آدمی کم از کم ہوتے ہیں، تو اگر یہ دس آدمی پر ہیں تو یہ تو ہیں کم از کم 100,000 آدمیوں کے گھیرے میں ہیں، اتنے چولہے جل رہے ہیں. حالانکہ لشکر کو 10,000 کا تھا، اتنے چولہے جلائے چاروں طرف کہ ان کو اندازہ ہوا کہ ہم تو بہت بڑے گہرے میں آ گئے ہیں. ابو سفیان کا خیال ہوا کہ میں اکیلے ہی جا کر حالات کا جائزہ لے کر آؤں، کیونکہ اگر لوگوں نے اس حال کو دیکھ لیا تو یہ تو فوراً حوصلے پست ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے اور مفت کی فتح مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گی، پہلے جا کر میں جائزہ لوں. جائزہ لینے کے جب آیا اکیلا تو آگے جو پہرے والی جو تھی جماعت تھی پارٹی تھی اس نے گرفتار کر لیا، گرفتار ہو گیا. اب آگے لے جا رہے پیشی کے لیے، شکر کیا اس نے کہ آگے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ آ گئے. نہ کہ عباس مجھے پناہ دے، تم نے کہا میں نے پناہ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کیے گئے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور سے دیکھا، نکالی تلوار تاکہ اس کے آتے ہی ماروں اور سر نیچے گرا کے رکھ دوں اس کا. عباس رضی اللہ آگے پڑھے، نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو پناہ دے دی ہے. بس اس نے جائزہ لیا، خود بھی گرفتار ہے، اندازہ ہوا کہ بس اب تو سوائے مکہ مکرمہ والوں کو ہتھیار ڈالنے کو اور کوئی چارہ کار ہی نہیں. عباس رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان قوم کا سردار ہے، بڑی حیثیت کا آدمی ہے، اس کو کچھ اعزاز دے دیں تو یہ بڑا خوش ہو جائے گا اور آپ نے فرمایا کہ اعلان کرا دو کہ جو آدمی اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے گا اس کو امن و امان مل جائے گی، جو حرم شریف میں آ کر بیت اللہ شریف کے پاس آ کر جمع ہو جائیں, وہ بھی ان کو بھی امن دے دیا. جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن مل گیا. ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت عظیم شخصیت اسلامی گزرے ہیں, انہوں نے کہا یہ اعلان صرف اعلان نہیں تھا بلکہ اس اعلان سے مکہ مکرمہ میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ تمہارے سب سے بڑے سردار ابو سفیان نے ہتھیار ڈال دیے, تمہارا سب سے بڑا سردار بس وہ ہتھیار ڈال کر اس حال میں آ گیا کہ اس کے گھر میں بھی تمہیں امن مل سکتا ہے. تو یہ بہت عظیم آپ کا اسٹریٹجک نقطہ تھا اور عظیم وار تھا جو آپ نے مکہ مکرمہ پر کیا. پھر جس پر صبح لشکر داخل ہو رہا تھا تو آپ نے عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو سفیان ایمان تو لے آیا ہے لیکن اس کو فلاں گھاٹی پر کھڑا کرو تاکہ یہ اسلامی لشکر کے مارچ کو دیکھے گزرتے ہوئے تاکہ ایمان اس کا مضبوط ہو جائے. یہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا تبصرہ جو بول رہا ہوں آپ کے سامنے ان کی کتاب سے پڑھے ہیں. جب ایک مختلف پلاٹون نے گزرتی گئیں آخر میں رسالہ گزرا. آپ انصار میں آپ سب سے آخری دستار کا ہوتا تھا, انصار کا ہوتا تھا, یہ گھڑ سوار ہوتے تھے ذرا خود پہنے ہوئے, گویا اس وقت کا آرمڈ کور تھا, آرمڈ کور ہے تو اس زمانے کا آرمڈ کور تھا. جس وقت یہ آپ کا دستہ گزرا تو ابو سفیان نے کہا کہ عباس تیرے بھتیجے کی تو بہت زبردست شہنشائیت ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ شہنشائیت نہیں ہے, یہ نبوت ہے. بس کہتے ہیں کہ آپ نے جو اقدامی جنگ جو آپ نے کی ہے نا, پیش رفت جو آپ نے کی ہے, تو بغیر کچھ تو خون کے اتنے عظیم مرکز کو فتح کیا, اس کو کہتے ہیں نبوی فراست. اور اس کو کہتے ہیں جرنیل, کسی جرنیل کی عظیم اسٹریٹجی, عظیم منصوبہ بندی, کہ جرنیلی کی وہ عظیم منصوبہ بندی جس میں کچھ تو خون اسلحہ استعمال ہونے بغیر, نقصان ہونے کے بغیر آپ نے اتنے عظیم مرکز کو فتح کیا ہے. تو یہ آپ کی عسکری دعوت ہے. تبوک کا انشاءاللہ اگلے بیان کریں گے. پھر تبوک کی جنگ آپ کی وہ اس سے بھی عجیب و غریب ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.